خور و ردی پایواد پایواد غدنا خور و ردی پایواد پایواد غدنا دل جهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا خور و ردی پای ظلموت کی جی زندہ باد زندہ باد غدنا دل جہاد جہاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا خور و ردی پایواد پایواد غدنا خور و ردی زمری غزیان تمنا دنن میدان تزیلا خوف خاطر رشتا زن قربان مینا زمری غزیان تمنا دنن میدان تزیلا خوف خاطر رشتا زن قربان مینا ارزل فمیرا ولا شمشاد شمشاد غبنا رزق فمیرا ولا شمشاد شمشاد غبنا دل جهاد جهاد غبنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غبنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غبنا خورا وردی پایی واد غدنا خور و ردی پایواد غدنا دل جهاد جهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا سنگر سنگر دی غرنا بیا دشمنی سر دای زلمی کڑی تنگ بیرون سنگر دیرون غرنا دشت ناو شرون بیا دشمنی سر دای زلمی کڑی تنگ بیرون کی جی پسرا کو پر الحاد و الحاد غدنا کی جی پسرا کو پر الحاد الحاد غدنا دل جهاد دل جهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا کڑی فدایان دا استشهاد استشهاد غدنا خور و ردی پایواد غدنا خور و ردی پایواد پایواد غدنا دیان دا استشهاد حميد دادا اتحاد اتحاد غبنا حميد دادا اتحاد اتحاد غبنا دع الجهاد الجهاد غبنا كريفيد ياندا استجاد استجاد غبنا كريفيد ياندا استجاد استجاد غبنا Krife dayan da istishad guna.